ես բինգյոլում եմ։ Ուր է այն գագաթը, որ այսինչ կողմից այնքան քայլ անելուց հետո երեք օր ծոմ պահող և ոտաբոբիկ ապաշխարողը կգտնի այդ անմահական ծաղիկը։ Ինձ հետ եկած քրդերը ցրվեցին ամեն մեկը մի կողմ, նույնպիսի աղմկալի կանչերով ու գույնզգույն տարազներով, ինչպես հանդիպել էի Սև կամուրջի մարաքի մոտ։ Ամեն մեկը գնաց մի գագաթի ու մի աղբյուրի ուղությամբ։ Իսկ բինգյոլի աղբյուրները այնքան շատ են իրար նման, որ մարդ կարող է հեշտությամբ մոլորվել և անսպասելիորեն վերադառնալ այն աղբյուրին, որից քիչ առաջ ջուր է խմել, կարծելով, թե նոր ակունք է։ Իմ փնտրածը անմահական ծաղիկն էր, բայց ինչպես գտնել այն։ Մի խոսք կար մշո դաշտում. Սալնոձորի նուրը ուտես, բինգյոլի ջուրը խմես։ Սալնոձորի նուրը կերաշ չկայի, բայց բինգյոլի ջուրը խմեցի։ Իմ հաշվով 3 անգամ 7 աղբյուրից ջուր առա, ամեն մեկից մի կում, և վերջին աղբյուրի մոտ պարկելով քնեցի մինչև առավոտ։ Երբ արթնացա, իմ առաջին չկար, փոխարենը գլխիս մի քոլոզ էր դրված, ով էր դրել չիմացա։ «Երևի սա իմ բախտն է», ասացի։ «Այս քոլոզը կօգնի ինձ, որ շուտով Սև կամուրջացնեմ»։ Շուռումուռ տվեցի, նայեցի, ժպտացի, դրեցի գլխիս ու վեր կացա։ Բարձունքին ձյուն կար, հասա ամենաբարձր գագաթին ու կանգ առա։ Ամբողջ բինգյոլը աչքիս առաջ էր, խոտավետ գեղեցիկ աշխարհ, ոտքերիս տակ ձյուն էր ու ծաղիկ, վերևում կապույտ երկինք և հավքերի երազային սլացք։ Որ քոլոզը եղավ, երևի մի գրաստել կլենի, որ բինգյոլից ձյուն տանեմ, մտքումս ասացի։ Ճիշտ այդ ժամանակ մի փոքրիկ քարավան սկսեց դանդաղ իջնել լեռան կողով, ուղտերից մեկը համարուրեն ձուն կզարկել էր գետնին ու վերջ էր կենում։ «Կա չկա, սա է այն հեքիաթային գրաստը, որ ինձ բինգյոլից ցած է տանելու»։ Արագությամբ պոկեցի ձյունասարույցի մի հաստ շերտ, կողքից էլ մանուշականաման մի ծաղիկ և վազեցի դեպի չոքած ուղտը։ Սառույցը դրեցի ուղտի շալակը և մեջքը շոյեցի, որ վեր կենա։ Հանկարծ նա պարանոցը երկարելով ելավ տեղից ու ես կպած մնացի նրա սապատին, ու այդպես էլ ուղտի մեջքին նստած դանդաղ օրորվելով քարավանին հասա։ Ուղտապանը մժընկերցի մի հայ էր, որ ձյուն ու սառույց էր տանում խմուզ բերդի բնակիչներին։ Ուրախացավ, որ իր համար գրաստին քարավանին հասցրի, և նույնիսկ մի քիչ թեպ տվեց, որ իմ սառույցը ճանապարհին չհալչի։ Ու այդպես քոլոզը գլխիս, ուխտի վրա նստած, զանգակների կանչով ես բինգյոլից իջա ցած։ Խանուս բերդում սաստիկ շոք էր, մժընկերցու ձյունն ու սառույցը իսկույն սպառվեց։ «Ձյունը բինգյոլից է», հարցրեց մի ուշացած տղամարդ, հեվի-հեվ մոտենալով ինձ։ «Բինգյոլից է, բայց վերջացավ», պատասխանեց քարավանի տերը։ «Տանը հիվանդ կա, բինգյոլի ձյուն է ուզում, գոնե մի կտոր սառույց ճարվեր հիվանդիս համար»։ Ես իմ բերածը տվեցի նրան։ «Որտեղ է ձեր հիվանդը», հարցրի։ «Շապատին»։ Մաժնկերցի ուխտապանը քարավանը առած շարշվեց դեպի Սար, իսկ ես նրան շնորհակալություն հայտնելով իմ նոր ուղեկցի հետ բռնեցի Շապատինի ճանապարը։ Անցանք Արոս և Էլպիս գյուղերը, հարամիկը իր քարաբլուրներով մնաց վերևում։ «Երեք այստեղ հազարավոր սևոցեր կային, ինչ եղան»։ «Նրանք տարին մեկ անգամ են մեծ խմբերով երևում, ամեն համբարձման արևածագին, այժմ թաքնված են քարաբլուրների տակ», պատասխանեց իմ ուղեկիցը։ «Իսկ ձեր գյուղում սև զորք կա», հարցրի։ «Չկա»։ «Նրանք էլ տարին մեկ անգամ են երևում»։ «Ոչ, ամենաքիչը ամիսը մեկ անգամ»։ «Երեք Սև կամուրջում 25 համիդ եզիավոր կար, այս գիշեր նրանք քաշվեցին Վարդովի լեռները»։ Ուշ երեկոյան Շապատին անցնելով հասա Սև կամուրջ, Մշեցի Տիգրանը եւ Ալադին Միրսակը պարավի մարակում նստած ինձ էին սպասում։ Շեք Դավիթը քնած էր հարդի վրա։ Իմ ոտնաձայներից իսկույն արթնացավ։ Երեքն էլ սաստիկ զարմացան իմ գլխին մի տարօրինակ քոլոս եւ ձեռքիս մի անծանոթ ծաղիկ տեսնելով։ «Ինչ պատահեց քեզ? Որտեղից ես գալիս?» հարցրեց Մշեցի Տիգրանը բարկացած։ «Բինգյոլից», պատասխանեցի։ «Ինձ չթողեցիր մասից բարձրանամ, իսկ դու մինչև Բինգյոլ հասար», գոռաց վրաս։ «Ստիպված էի. Այդ ինչ ծաղիկ է ձեռքին? Բրաբիոն»։ Հասա մինչև Բինգյոլի ամենաբարձր գագաթը, բայց այդպիսի ծաղիկ չգտա։ Իմ բերածը լեռնային մանուշակ է։ Խնուս Բերթից մի խճուղի էր գնում դեպի Մուշ։ Շեք Դավիթն ասաց, որ այդ ճանապարով Մշո դաշտ իջնելը վտանգավոր է։ Խավարը ճեղքելով նա մեզնազիկ լճի տակով առաջնորդեց մինչև գրգուրի ծծմբագույն ստորոտները և վերադարձավ Խնուս։ Հովիվներից իմացանք, որ մեծ զորք է պաշարել Շամիրամ գյուղը և ճանապարը փակ է։ Գրգուրի ստորին լանջերին մի քարայր կար։ Մեր բեռները թաքցրինք այդտեղ և հովիվներից հաց վերցնելով մագլցեցինք Նեմրութնի վեր։ Երկու գիշեր մնացինք Նեմրութի գագաթին։ Գտա Նեմրութի այն ժայռը, որի մոտ տեսել էի աղբյուր Սերոփին։ Այդտեղ էր, որ ես առաջին անգամ սկսեցի ծխել։ Հիշեցի աղբյուր Սերոփին ու Արաբոյի տուփը հանելով փաթաթեցի առաջին գլանակը իմ կյանքում։ Երրորդ օրվա լուսաբացին մեր բեռները թաքստոցից վերցնելով գրգուրի լանջերով շարժվեցինք դեպի Մշո դաշտ։ Հեռվում երևում էին ծիրն կատարն ու ծծմակակիթը մեղրի քարերով։ Այդտեղ էր Բերթակի Սարը, այդտեղ էր Գևորգ Չաուշը իր հայդոկներով սպասում մեզ։ Հազիվ էինք պատրաստվում նետվելու Տավրոսի լանջերին, երբ սկսվեց ձյունախառն բուքը։